NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een vliegtuigje met twee inzittenden is vanmiddag gecrashed bij Ederveen in Gelderland. Een van de twee is zwaar gewond geraakt, zegt de politie. Hoe de ander er aan toe is en waardoor het vliegtuigje crashte is nog niet duidelijk. Uitgeverij De Bezige Bij zegt dat Nederland met de dood van schrijver Jan Kremer een icoon verliest die de kunst en literatuur ten diepste heeft veranderd. De auteur en schilder overleed vanochtend. Hij was 84 jaar en was vooral bekend van de roman Ik, Jan Kremer. De politie heeft in Haarlem een man van 38 gearresteerd voor het neerschieten van de Spaanse politicus Fidel Cuadras begin november. De verdachte heeft de Tunesische nationaliteit en werd internationaal gezocht. Nederland blijft ten opzichte van andere Europese landen achter met biologische landbouw. Zo'n 4% van de Nederlandse landbouw is volgens cijfers van Eurostat biologisch en daarmee is Nederland al enkele jaren hekkensluiter in de Europese Unie, zegt klimaatredacteur Rolf Schuttenhelm. De Europese Unie die wil in 2030 een kwart biologische landbouw hebben. Dan heb je landen als Zweden, Portugal en Estland die daar eigenlijk al dichtbij in de buurt zitten. En Oostenrijk gaat op kop met 27%. Nou, Nederland hoeft binnen de EU niet die 25% te halen, maar 15%, dus een wat lager doel. Maar alsnog is dat natuurlijk een forse kloof in 6 jaar tijd ten opzichte van de huidige 4%. Nederland loopt achter doordat boeren door de overheid en banken onvoldoende worden geholpen om ermee te beginnen, zeggen onderzoekers. Ook zouden meer supermarkten met hun huismerken moeten kiezen voor biologisch, waardoor de prijzen kunnen zakken. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je een uur vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. Vanwege een ongeluk zijn de twee linkerrijstroken dicht. Je kan de rechter parallelbaan gebruiken, maar als je vanuit Den Haag komt, kan je het beste omrijden via Wassenaar, onder andere over de N44. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk. Ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook hier is een rijstrook dicht. Omrijden doe je ook weer via Wassenaar. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Drachten en Tjalabert staat het stil over 6 kilometer. De weg is namelijk afgesloten door een ongeluk. Omrijden kan via Leeuwarden over de N31 en de A32. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. 20 minuten vertraging door bergingswerk. En er zijn weer grenscontroles op de A76 van Geleen naar Heerlen. Levert dat voor de Duitse grens een kwartier vertraging op. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Een half uur economie op deze zender. Ja, investeren in een bedrijf lijkt vaak alleen weggelegd voor mensen met diepe zakken en verstand van zaken. Maar het is veel bereikbaarder dan u denkt via sharefunding. Wat dat dan is, hoort u zo meteen. Geld of je leven. Eerst aandacht voor de goede doelen, want nooit eerder gaven we zo weinig aan die goede doelen, zoals in 2022. Blijkt uit het rapport Geven in Nederland van de Vrije Universiteit. En daar komen nog de bezuinigingsplannen bovenop van het aanstaande kabinet. Wat betekent dit voor de goede doelen? En zijn er manieren om donateurs toch beter aan je te binden? Ga ik vragen aan Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van de Goede Doelen, zeggen we dan maar. En Jan de Rond is ook bij ons van de lokale Goede Doelengids in Den Bosch. Goedemiddag. Welkom beide, mevrouw Plug. Even bij u beginnen. 300 miljoen euro, zegt de Vrije Universiteit, kwam er minder binnen in 2022 dan in 2020. Wat dacht u toen u dat rapport onder ogen kreeg? Wij hebben zelf ook een onderzoek gedaan over 2022. En gelukkig was het resultaat daar iets rooskleuriger. Dus dat gaf mij wel enige hoop. Ja, u heeft ook maar iets rooskleuriger. Kunt u deze bij het naampje noemen? Zeker. Wij doen ieder jaar zelf ook onderzoek bij onze leden. Dus dat is rechtstreeks bij die leden. En zie je ook wat zij aan inkomsten ontvangen. Ja. En in dat jaar was er nog sprake van een stijging van 11%. Dus er kan natuurlijk altijd iets verschil zitten. Wij bevragen rechtstreeks onze leden en geven in Nederland bevraagd een groep huishoudens. Ja, nu we toch in de categorie onderzoeken zitten. Ook de ABN AMRO deed een onderzoek in mei. Ziet dat er een gestage daling is van het deel van de bevolking dat doneert. 83% naar 78%. Die geeft bereidheid, neemt dus af. Is dat iets wat u ook anders ziet of... Nou, dan zie je precies, denk ik, dat de uitkomsten van onderzoeken wel eens verschillen. Want de VU zegt vandaag ook, op basis van die onderzoeksgegevens, dat juist het aantal Nederlanders dat, of het aantal huishoudens dat geeft, dat het iets gestegen is naar 76%. Dus dat vind ik bijvoorbeeld een hele hoopvolle boodschap. Mm-hmm. En wat ook een hoopvolle boodschap is uit het onderzoek, is dat mensen steeds vaker goede doelen opnemen in hun testament. Oké, het gaat beter dan ooit met de goede doelen. Nee, dus het is niet alleen maar positief. Er zijn natuurlijk ook dingen, en dat stipte ABN AMRO onderzoek ook al even aan. Je ziet natuurlijk wel een verschuiving in generaties. He, mensen van de wat oudere generatie geven op een andere manier dan de jongere generatie. En je ziet wel een verschuiving bijvoorbeeld van structurele giften naar meer incidentele giften. Ja, maar mevrouw Plugge vindt prima dat u de belangen behartigt van uw organisatie, van die goede doelen en zo. Maar dit is toch een wereld van verschil. Dit is niet iets anders. De Vrije Universiteit, en toch een gerenommeerd instituut, doet dit onderzoek. En u zegt ineens, ja, wij hebben ook een onderzoek gedaan. Het is heel anders. Ik bedoel, wat moet ik hier nou mee dan? Nou, de uitkomsten, en dat zie je ook bij ABN AMRO, bij GV Nederland en ons onderzoek, er is een nuance. En dat er, maar de bedragen zijn hard, zegt de VU. 300 miljoen euro wordt er minder gegeven dan in 2020, coronajaar. Ze zeggen bijvoorbeeld iets over het geven door bedrijven. Dat is behoorlijk gedaald. Ja. Als je dan kijkt naar die groep van organisaties, onze leden maken giften van bedrijven 3% van de inkomsten uit. Dus het is niet dat ik me geen zorgen maak, want we komen vast straks nog wel even te spreken over het hoofdlijnenakkoord. Maar eerst even de feiten proberen helder te krijgen. Maar dat is al moeilijk genoeg. Want die bedrijven, geven die inderdaad minder aan de goede doelen? Nou, er zijn natuurlijk perioden, en dat geldt ook voor particulieren en ook voor bedrijven, dat als je je zorgen maakt over inflatie of over toenemende kosten, dat het natuurlijk wel kan leiden dat je op een bepaald moment iets minder geeft. Ja, ik vraag, geven bedrijven minder? En u komt met een heel verhaal. Is het nou ja of nee? Op basis van, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan, alleen naar die totale inkomsten. Okay. En als de VU zegt, ja, de bedrijven geven minder, dan neem ik dat onmiddellijk aan van de VU. Oké. Dan zijn we ergens. Maar ik wil er een beetje voor waken dat het totale beeld, hè, want ik geloof dat de kop ook was, de vrijgevigheid in Nederland neemt af. En dat wil ik wel betwisten. Ja, het kan best zijn dat mensen tijdelijk minder geven, maar die geefbaarheid is enorm. Ja. Dat zie je ook bij rampen bijvoorbeeld. Ja, prima. En ik doe ook niet aan krantenkop hier. Ik probeer gewoon na te gaan bij u van, nou joh, er is een onderzoek gedaan. Wat zegt dat u? Maar u gaat erbij vandaan. Of, nou ja, er is toch geen reden toe om het helemaal, om een heel ander plaatje aan mij te schetsen? Of wel? Ik schets ook niet een heel ander plaatje. Ik schets alleen dat er wel met enige nuance naar gekeken moet worden. Ja. Omdat je bij een, dat is altijd goed. Zo is dat. Omdat je bij een verschillende groep kijkt. Maar wat wel zorgen baart, en dat zeg ik u ook, is dat we een verschuiving zien van structureel naar incidentele giften. Ja. En daar moeten goede doelen natuurlijk wel meer voor doen om die te krijgen. Hoe komt het, even die bedrijven, hoe komt het dat ze minder geven? De VU zegt daarover dat het is natuurlijk een post-corona tijdperk. Dus dat er zorgen zijn over toenemende kosten. Nou, kijk naar energiekosten, hoge inflatie. Dus dat kan er natuurlijk toe leiden dat bedrijven minder geven. Tegelijkertijd zie je ook alweer dat bedrijven zoeken naar andere mogelijkheden. Dus het inzetten van werknemers. Dus er wordt ook alweer naar andere mogelijkheden gezocht. Want eventjes voor ons idee nog, Goede Doelen Nederland. Hoeveel goede doelen vertegenwoordigt u? Wij vertegenwoordigen 260 goede doelen. Ja, precies. En onze leden hebben om en nabij ergens tussen de 3,5 miljard en 4 miljard aan inkomsten. Ja, dat is serieus geld. Ja. Dat is iets waar Jan de Rond van kan dromen, denk ik, van de Goede Doelengids in Den Bosch. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want u, daar zou ik wel van kunnen dromen, ja. Ja, dat dacht ik al, ja. De Goede Doelengids in Den Bosch, wat is dat? De Goede Doelengids in Den Bosch, die is in 2019 gepresenteerd. En daar staan ongeveer 70 lokale goede doelen in die het steunen waard zijn. En dan met name gericht op buurt en wijk, natuur en milieu, kunst en cultuur en sociale maatschappelijke activiteiten. Mm-hmm. En dat zijn dan goede doelen wat dichter bij huis, om het zo maar te zeggen? Of Ja, zegt de club op de hoek. Dus de speeltuin, het dierenpark, mm-hmm, een milieugroep, een Vincentiusvereniging of een voedselbank. Ja. Allemaal clubs die lokaal actief zijn. Dus in Den Bosch, maar we hebben er ondertussen ook eentje in Alkmaar, en er komt er een in Rotterdam. Dat moeten dus organisaties zijn die in een stad werken en voor die stad werken. En dus hoe, niet buiten. Nee, precies. En hoe gaat het met die goede doelen? Nou, in lokaal gaat het goed. Dat wil zeggen, wij hebben in 2019 zijn we gestart. En we hebben de afgelopen 5 jaar, want die gids in Den Bosch bestaat nu 5 jaar... Mm-hmm. Hebben we de jaarverslagen nageplozen dit half jaar. En in 2019, we hebben van 35 van de 70 organisaties de jaarverslagen gevonden. In 2019 ontvingen die organisaties bij elkaar 800.000 euro aan steun. Mm-hmm. In financiële zin, in geld. En in 2022 is dat gegroeid naar 1,8 miljoen. Dus dat is meer dan een verdubbeling. Dus... En ja, daar werd ik wel heel enthousiast van. En toen ik dat ontdekt had en uitgerekend en becijferd... Mm-hmm. heb ik mij 's avonds bezat. Oké. Ja, dat is ook een manier om ermee om te gaan. En de volgende dag was het nog steeds die verdubbeling, of niet? Ja, de cijfers veranderden niet. Ja, mijn hoofd is morgens wel, maar ja, okay. Dat is hier helder. Goed, wel. We dwalen een beetje af. Hoe leest u het nieuws uit die onderzoeken dan vandaag? En ook hoe, als u mevrouw Plug hoort van de Goede Doelen Nederland? Nou, wat ik van het nationaal onderzoek merk en onthoud... is dat al een aantal jaren, sinds 2018 zeker... De bijdrage vanuit de samenleving aan goede doelen... Een plafond lijkt te kennen wat tussen de 5 en de 5,5 miljard zit. En het schommelt een beetje op en neer. En afhankelijk van de, laat ik zeggen, economische omstandigheden en de wind... Gaat het iets naar boven of naar beneden. Mm-hmm. Maar het lijkt niet echt te stijgen. En dan tellen we de inflatiecorrectie niet mee. Nee. En wat is dan het geheim waarvan u zegt van... daarom kunnen wij wel verdubbelen? Nou, ik denk dat het geheim is dat is tweeërlei. Enerzijds, het zijn lokale activiteiten, lokale doelen. De club op de hoek die mensen kennen. Ze kennen ze zelf, de familie kent ze, de kinderen doen er iets bij. Ja, ja. Je kunt het in de lokale media volgen. Je kunt er zelfs naartoe lopen als je wilt. Misschien wel op de fiets. Dat is één aspect. En het tweede aspect is, ja, het zijn allemaal vrijwilligersactiviteiten. En dat geeft enorm veel sympathie. En ja, als je iets wil weggeven, dan doe je dat natuurlijk aan iets of iemand die je sympathiek vindt. Geen verrassend geluid, denk ik, mevrouw Plug. Deze twee zaken die meneer de Rond noemt. Het is dichtbij en het zijn vrijwilligers waar we dus meer sympathie voor hebben dan de betaalde kracht. Nou, dat denk ik niet per se. Het is natuurlijk wel zo. En dat is ontzettend belangrijk dat mensen een goed doel zoeken... Wat past bij hun ideaal. En dat kan natuurlijk, en dat snap ik ook... dat is dichtbij een goed doel in je eigen plaats zijn. Maar er zijn natuurlijk een heleboel goede doelen daarbuiten... die maatschappelijke doelstellingen hebben... die mensen ook ontzettend belangrijk vinden. Denk aan medisch onderzoek of zijn er vele dingen te noemen. Maar natuurlijk is het voor veel mensen... ook een voordeel dat het heel dicht in je eigen omgeving is. Dat snap ik. Ja, we vinden het fijn om dingen tastbaar te zien. Met eten zien we het. Van dichterbij, hoe beter, zeg maar. Zien we dat ook in de goede doelenland? Kortom, staan die grote goede doelen die u vertegenwoordigt onder druk? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Het is wel zo dat zij natuurlijk naar manieren moeten zoeken... om dicht bij hun achterban te zijn. En dat doen ze natuurlijk ook. En dat zie je bijvoorbeeld bij een vluchtelingenwandeling. Dus ze zoeken allerlei manieren in een kringloopwinkel. Inderdaad bij de voedselbank, die ook wordt genoemd. Dus ja, dat proberen natuurlijk goede doelen wel. Wat voor tips zou u hebben, meneer de Rond, voor mevrouw Plug? Of voor die grote goede doelen? Een tip zou kunnen zijn, en die komt bij onderzoek van René Bekkers... die dus ook dat Geven in Nederland onderzoek leidt vandaan. Een tip zou kunnen zijn, als je op meer dan 3 manieren vraagt... om steun, hulp of geld, dan helpt dat niet. Dus meer van hetzelfde van 1 organisatie helpt niet. Terwijl als je gezamenlijk meerdere organisaties in de kijker zet... en aanbiedt aan donateurs om te geven, dan hebben ze keus... En iedereen wil kiezen of dat je nou eet of drinkt of iets koopt. Een mens wil een keuze hebben. Dus mijn tip zou zijn, bied meer organisaties aan waaruit mensen kunnen kiezen. En dat is de kern ook, van naast het lokale, van die goede doelengids. In Den Bosch en nu in Alkmaar en straks in Rotterdam veel meer... staan 70 organisaties waaruit je kunt kiezen. Okay. Dus wij benaderen niet steeds... op 33 verschillende manieren één organisatie promoten. We benaderen en promoten er 70. Ja, en mensen willen kiezen. Nou, ik denk dat er allerlei wegen zijn waarop kenbaar wordt gemaakt welke goede doelen actief zijn. We hebben bijvoorbeeld zelf de website goededoelen.nl. Je hebt het CBF, de site van de toezichthouder, vind je alle erkende goede doelen. We hebben zelf ook een goede doelengids. Daar staan overigens ook hele kleine initiatieven bij. Dus ik denk dat mensen zich heel goed kunnen oriënteren van waar wil ik nou heel graag aan geven. Oké. Blijft nog één ding hangen. Heel kort nog eventjes. Er is een nieuw kabinet dat wil bezuinigen op de giftenaftrek. vertrek, daar strijdt u tegen. U heeft een petitie gestart, geloof ik? Zeker, de ChristenUnie heeft een petitie gestart en die steunen wij meer dan van harte. Dus ik zou ook alle luisteraars heel graag oproepen om die vooral ook te tekenen. Goede doelen doen ongelooflijk belangrijk werk voor onze maatschappij. Ik zeg wel eens, het is de smeerolie. Mm-hmm. Goede doelen komen op plekken waar de overheid niet komt. Ja. Dus ga als overheid nou niet aan dat soort knoppen draaien. De giftenaftrek is er maar één, maar het is ook het verhogen van de kansspelbelasting, bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Het is heel erg korte termijn gedacht en dat moeten ze niet doen. Helder. Ik dank u beiden zeer. Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, en Jan de Rond van de lokale Goede Doelengids in Den Bosch. En niet naar deze uitzending weer gaan bezat, hè? Nee. Okay. Ik hou me rustig. Goed zo. Wij gaan naar Kroatië tegen Albanië. Zult u denken, wat? Ja, het EK voetbal. Dat is de tweede wedstrijd. En het zijn beide ploegen, landen die verloren hebben in de eerste wedstrijd. Dus die moeten toch, Chris Wobbe? Ja, zeker. Die moeten zeker. Terwijl Albanië nu weer naar voren komt. En alweer een grote kans, zeg. Krijgt dat Balkanland opnieuw tegen de grote buurman uit Kroatië. In dit geval was het de spits van Albanië, Manaj. De spits van Sivasspor scoorde 18 doelpunten in de Turkse competitie in vorm. Maar hij vindt Livakovic, de doelman van de Kroaten, op zijn weg. Kroatië drukt naar voren toe, wil het meest van de bal hebben, wil de meeste aanvallen creëren. Maar het loopt zich keer op keer stuk op die hele hechte Albanese defensie. Die dan heel dicht bij elkaar gaat staan en de rest van het team maakt het veld dan ook tactisch gezien heel klein, waardoor het voor Kroatië moeilijk is om gaten te vinden. En als dan Albanië de bal weet te veroveren, terwijl Kroatië nu ver mag komen, met Perisic met de voorzet, met een boog richting de spits van Kroatië, die zelfs jarig is, Kramaric, die kopt van dichtbij, maar doet het uit buitenspelpositie. Overigens had Strakosja, doelman van Albanië, er een antwoord op, dus het was sowieso geen doelpunt geweest. Maar die Kroaten willen naar voren toe gaan en Albanië wacht gewoon af. En zodra er een paasfout wordt gemaakt, ja, dan zijn ze er snel uit. De grootste kans in die speelwijze was voor Bajrami. Van dichtbij stuit hij ook op de doelman van Kroatië. Terwijl we nu nog even kijken naar de herhaling van de opnieuw grote kans van Albanië. Is het afgelopen hier de eerste helft. Verrassende tussenstand. Kroatië-Albanië bij rust 0-1. Dankjewel, Chris. Geld. Of je leven. Ja, misschien heeft u wel eens meegedaan met een crowdfundingsactie. Dat is ook een goed doel, zou je kunnen zeggen. Misschien, meestal krijg je daar dan een product voor terug, of soms helemaal niks. Er zijn ook steeds meer bedrijven die sharefunding doen. Dat is een vorm van crowdfunding waarbij je in ruil voor een bijdrage een aandeel krijgt van dat bedrijf waar je in investeert. Waarom zou je dat willen? Ga ik vragen aan Gijs Dalen-Meurs van iVester, een platform voor sharefunding. Harm-Jan van Dijk is ook bij ons, die op deze manier geld ophaalt voor zijn bedrijf Fishtails. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Gijs Dalen-Meurs. Sharefunding, toch eventjes een plaatje schetsen. Wat moet ik me nou voorstellen precies? Sharefunding differentiëren we ons door het inderdaad te focussen op aandelen. Gelijkgestelde belangen is daar een belangrijk aspect in. En de mogelijkheid dat investeerders ook weer in en uit kunnen stappen. Als ook dat bedrijven zoals Fishtails, okay, verschillende type aandeelhouders kunnen hebben. Eventjes, ik wil investeren in het bedrijf van Harm-Jan van Dijk. Wat doet Fishtails trouwens? Wij verkopen duurzame vis en visproducten. Ja. In Europa en de Verenigde Staten. Oké, en stel ik zeg, nou, ik wil €5.000 inleggen. Ik vind dat een goed bedrijf. Wat krijg ik dan als ik dat via sharefunding doe? iVester is een platform dat het eenvoudig en laagdrempelig maakt om die investering gedaan te krijgen met elkaar. Ja, maar ik maak het over naar u of en dan? Je drukt op de invest-knop als op dat moment Fishtails een ronde open heeft. Ja. Zij hebben op verschillende rondes hebben zij funding opgehaald bij mensen die fan zijn of investeerder zijn in dat bedrijf. Ja, en dan krijg ik een aandeel in Fishtails, Harm-Jan van Dijk? Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat structureert, denk ik. Wij hebben gezegd dat we al die aandeelhouders, die kleine aandeelhouders, eigenlijk samenbrengen in een aparte entiteit. Daar krijgen die mensen certificaten. Ja. En die entiteit die heeft weer aandelen in onze holding. En die entiteit heeft ook een bestuur die zeg maar de dagelijkse gang van zaken eigenlijk als aandeelhouder regelt. Maar dat klinkt een beetje als er zijn meer bedrijven die met certificaten werken en aandeelhouders Gijs Dalen-Meurs. Is dit dan, wat is hier dan anders aan? Het idee is dat je verschillende type aandeelhouders onder je eigen voorwaarden kan meelaten investeren, meelaten doen, ja. Zoals jij dat wil. En daar leveren wij het platform voor, mm-hmm. zodat bedrijven als Fishtails dat kunnen verzorgen. En die mensen in feite dus ook een rekening hebben bij Fishtails waar hun stukken staan, ja. In dit geval certificaat. En wat is dan het verschil in beleving, zeg maar, met een als ik investeer op een klassieke manier in een bedrijf? Nou ja, zo laagdrempelig is het vaak niet geweest om te investeren in de aandelen van een groeiend bedrijf. Ja. Nog geen 1% van alle bedrijven zijn gefinancierd of gefund via een beurs of private equity. En waarom heeft u hiervoor gekozen? Waarom wilde u dat via deze manier doen? Nou, er zijn verschillende redenen eigenlijk. Allereerst is het zo dat wij hadden besloten dat we wat extra eigen vermogen eigenlijk in het bedrijf wouden hebben. Ja. En dan zit je met een bedrijf wat, zoals wij, een beetje tussen wal en schip. We zochten, dat is voor een visbedrijf wel een mooie uitspraak. Zeker. En een cliché die we heel vaak langs zien komen ook. Anyway, wat we zien is dat we hadden, in eerste instantie zochten wij 1 miljoen euro. Ja, goed. En voor grote investeerders is dat echt veel te weinig. Ja. En voor de kleine angels en de mensen om u heen is dat veel te veel. Dus ja, hoe ga je dat nou bij elkaar brengen? Mm-hmm. En ik denk dat daar op die plek eigenlijk de platform zoals iVestor eigenlijk een fantastische rol kunnen vervullen. En wat zijn dan de mensen die bij jullie investeren, die in uw bedrijf investeren? Nou, dat varieert heel erg. Dat zijn gewoon klanten van ons die ons leuk vinden. Dat zijn natuurlijk vrienden, bekenden, dat soort mensen. Wat is er dan een minimum wat ze in moeten leggen? Je kan voor ons, we hebben ervoor gekozen om een minimum van 250 euro eigenlijk te gebruiken. Maar goed, dat is natuurlijk aan elk bedrijf is dat een eigen keuze. Ja. En wij zien eigenlijk dat er mensen investeren vanaf 250 euro tot en met 100.000 euro. Okay. En, het zit daar altijd ergens tussenin. Ja. Ja. En hoe bepaal je wanneer wat er één aandeel is dan, zeg maar? Wat is de waarde van één aandeel? Ja, goed, dat is ook een van de interessante dingen van een dergelijke constructie voor een bedrijf als dat van ons, is dat je eigenlijk zelf bepaalt als bedrijf wat je waardering is. En vervolgens zeg je tegen iedereen, ja, joh, weet je, dit is waar wij het bedrijf op waarderen. En dat hebben we natuurlijk wel door een onafhankelijke derde partij laten doen. En is het take it or leave it. En wat je veel ziet is dat vooral mensen die voor 250 of 500 euro meedoen, ja, joh, dat gaat ze helemaal niet om het geld. Nee. Die vinden dat vooral leuk. Dat is bijna crowdfunding-achtig. Ja, zeker. Ja. Mensen die zeg maar vanaf een 10.000 euro meedoen, daar krijgen we toch wel hele serieuze vragen. En terecht. En wat vragen die dan? Maar goed, het zijn vragen natuurlijk over hoe is je bedrijf gestructureerd? Hoe ziet het management eruit? Maar ook, hoe kom je tot deze waardering? Ja. Want bij normale aandelen, meneer Dalemeurs, word je mede-eigenaar van een bedrijf. Hoe zit dat dan hier? Ja, je wordt mede-eigenaar in allerlei verschillende juridische structuurvormen. Dus heel veel van die bedrijven doen tussen de 0 en 100% inbreng in een coöperatie of in een stichting administratiekantoor. Ja. Maar in feite, economisch ben je hetzelfde. Gewoon een mede-eigenaar in een percentage van dat bedrijf. Ja, en als ik er weer vanaf zou willen, als ik zeg, nou, die 5000, ik wil mijn aandelen weer. Dat is verkopen. Waar iVestor om begonnen is. We wilden de vraag beantwoorden, waar is de mogelijkheid om daar liquiditeit in te creëren om ook weer uit te kunnen stappen. Ja. Die liquiditeit is nog niet als bij de beurs. Daar is een gemiddeld eigenaar nog geen 10 seconden eigenaar. Dus daar is geen correlatie meer met waarom je in dat bedrijf gaat zitten. Maar wij hebben in dat opzicht 14 verschillende transactietypes die op ons platform uitgeoefend kunnen worden. Ja. Om op die manier op verschillende momenten verschillende mensen in en uit te kunnen laten stappen. Maar ik kan wel zeggen, ik wil nu verkopen. We kunnen nu druk op de knop doen en ik wil nu die 5000 euro weer aan aandelen weer verkopen. Dan is er een marktplaats waarop jij jouw aandelen te koop kan aanbieden. En dan is het natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Iemand anders die bereid is om daarvoor te betalen. En met of zonder onderhandeling. Ja, en is de koers van het aandeel dan ook onderhevig aan de macro-economische ontwikkelingen in de wereld? Of werkt dat helemaal niet zo in dit geval? Nee, dat is eigenlijk heel jammer. Want de Europese crowdfunding-verordeningsregelgeving die staat het niet toe dat het bedrijf een rol mag spelen in de vorming van de prijs. Terwijl we dat eerst wel degelijk zo hadden ingesteld. Dat het bedrijf kon zeggen van, kijk, ik wil niet dat er onder of boven deze prijs gekocht of verkocht wordt. Ja. Want dan heb je een realistisch beeld. Niemand heeft